Lunetas, de Luis Pimentel. Outra vez o terror, un día e outro día, sen campás, sen protesta. Galicia ametrallada nas cunetas dos seus camiños. Chéganos outro berro, señor, que fixemos? Non fales en voz alta. Hasta cando durará este gran enterro? Non chores, que poden escoitarte. Hoxe non choran máis que os que aman a Galicia. Os milleiros de horas, de séculos, que fixeron falla para faguer un home. Teñen que se encher aínda as cunetas con sangue de mestres e de obreiros, lama, sangue e vaguas nos sulcos son semente. Docemente chove. En viso, arrodéame unha eterna noite. Xa non terei palabras para os meus versos. Desvelado, pola mañán cedo baixo por un camiño. Nos pazos onde se trama o crimen ondean bandeiras pingando anilina. Hai un aire de pombas mortas. Tremo outra vez de medo. Señor, isto é o home. Todas as portas están pechadas. Con ninguén podes trocarte un sorriso. Nos arrabás bandeiras batidas e as farrapadas. Deixas atrás a vila. Ti sabes que todos os días hai un home morto na cuneta que ninguén coñece aínda. Unha muller sobre o cadáver de seu home chora. Chove. Negra sombra, negra sombra. Eu ben sei que hai un misterio na nosa terra, máis salada néboa, máis salado mar, máis salada chuvia, máis alá do bosque.